بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي لا تعرفنا من عرفنا قد صدقنا وفيد ورب أصحابنا تجاهنا وخلفاء المسلمين وهذا طريقة الفائزين أما بعد. قال الشيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ورضى عن نبيه في الفصل الرابع من كتابه النفس رمح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم ومنها حجاب المعاصرة. كون غيسون نانيو كيراي مان سي كيراي لا نتاملي وون مان سي نينتلو دوب وي سي فاصلو بو نينتل بي غيس نانيو كيراي بو نجهك بي كيراي بو نجهك بي موي كيرايو مانام ميتي مان شهود المماثله موي دي غيس ني كي دال سما خيم لا نيو نورو ñoy am day lekri nan comme man day nelaw da am ay soxla comme man ak yene nek nonu lolou waxon nako bo wax li nga xamne mom la yenenti alayhi assalam mune hatta yenenti alayhi assalam problème bobu lañ amone ak nit ñi manam nit ñi problème bobu lañ amone ak ñom ba tax duñ leen xamé c'est comme nak yenenti ñom la nit ñi am ñom problème ci lool waxuma la yenen ñi wali yi nga xamne ñom duñ ay yenenti muna waye wa min ha bokna ci tamit hijab al mu'asara kirayu bok jamono li an ndax kat aksar li upp ci man ñi nga xamne asara dañu bok jamono wal yeen ben wal yeet xudu day diingat dañuy diingat wilayatu wo wilayam wayon wala yeet hadday day lank wilayatu wilay mo yeen turte day diingat alay ci mom li afata ñi ngi ñaar rek rek ya dawuma bu jekk bi moy karahata bañ bi nga xamne mom lay bañ ghaliban nas ni upp ci nit ñi am yakuna ci wi nek la ahdi ñeel kenn min ahli asrihim ci seen ñeen jamono sharaful aktara nga alayhim ci seen kaw bi man bilatul mo xam ci waccu wala awwal bok ikhtisafu ak dagle lay dox hakaram te lool mu ñu dara yobbu wu len ko lool ak kiñaan min indi am fasim bu tukki ci seen bop wa manam bokku jamono da koy yobbe nit ñi ki ray la le fait que ngeen bokku jamono xam nga indi nga kiray bu ndek moy yeg la fekk ngeen nek nit ko mom mais ñaaralu moy la fekk nga bok jamono sa dik yow mën nga nangu facilement wal wilaya ko xamne dafa wessu jamono yu yag yela bokkon nga nangu ni seigne babakar waliyu la wala alhadji abdou waliyu la kok c'est simple pour yow lutax parce que bokko len jamono ki nga xamantene nak moy dudde ak yow kok mom nga nangu ne waliyu la kok mo jaxé parce que déjà premièrement moy le fait que mu nekkone nit lolou ben affaire la mais derrière moy le fait que ngeen bokk jamono ngeenel ngay d'accord ni mom amna lu amna jagne guko yalla defal wala amna ak manam ak may guko yalla may wala teranga guko yalla def ci kaw ñeneen ni nit simple lolou la gaay du gawa nangu dañuy defé né dedet oh ah non man ken gunuma ken nangam lolou lolou nak ci ñaan mo leen ko yobbe xala wax na cheikh serigne do abdul wahhab ash-sha'rani rabbi allah fi awwal tabaqati ci lu ñek ci tabaqatami mun wa inna ma li ambadat moy kana dana nek al-mu'tarif ki aji nangu lil awliya ñel wali wal ulama ak borom xoxom bi taqfirullah ci jagle yalla hum ñel len wa inayatuhu ak japp ndalam bi him ci ñom wasifaihim ak sen ak delik manam tan lahum nilen qalilan lu new fi nas ci nit ñi wa lu upp ci nit ñi ñu new ci nit ñi ñoy d'accord ni ah ki kat wali yi wala borom xoxam yi kat yalla jaglel na len yalla dimbali na len yalla japp na len te yalla len tan ci kaw ñu ci dess lool mom ñu new ñu na la xlan mune li ghalabatul jahl ngir noto reer bi tariqim ci sen yoon yi ñi jaar ak seen tariqa yi ñu yore wasilaa'i ak note bi nga xamne mom la note hein dominer gi mu dominer al ghaflatu ak sagan ak yegedi negligence wa karahati ak bañ gi nga xamne mom la bañ ghalibun nas lo pit nit ñi an yakuna ci mu nek li ahad ñel kenn alayhim li ahad li ahadim ñel kenn ci ñom alayhim ci ñoo seen kaw sharafun ak teranga bi man dila tin ci waccu way waxtu saafu akum jagle lo yef hasadan liko waral rek moy dañu ak iñaan mo len ci yob min indi am fugu mutti ke sen bokk inta fa lo xam yob qultu dama ni cheikh omar radiyallahu anhu neena wa mabtala way natul bi hadha hijab ci bi le kiray ahadun ken misla fuqaha lu mel ni mu ko nato kem fuqaha wi alladina gaay nga xamne ta jamado dañoo yam rek bi ilmi furu'i ci xam xam li nga xamne mom lañ wax manam xam xam ci sharia al musamma ya nga xamne mom lañu tuddé bi ilmi fiqh ci xam xam fiqh istilahan mom la ko borox xam di faral di tuddé manam fuqaha yi nga xamne ñoom fiqh rek lañ xam ci lool rek lañ yam ni won na luñu nango jagle keneen ñoom ñoo upp ñu gëna graw li ñepp problème ci affaire bobu parce que ñoom comme dañuy xaw xam tuuti ñoom dañuy défé né manam ñoom fiñuy nat walu yu moy kawé ba par dañuy défé né ñoom ñoo sut ñi ci dess mo tax fekk ap faqih te xamni faq fiq rek la xam han mom lool non lay mel mala bok lool mu xaw dana ko jaxé wa comme ci ñu sey doon nat nga xamni mom kilifa lo ki xam xam fiq danaka ñu jël mais do na ba do juleti juma lola du julli juma parce que kenn ko ci nek xexena wa ba japp ni dal yow wartu meuna julli sik naw subhanallah hein ak yu mel non wala ju japp ni manam ñom pour ñu gis ngeenelu keneen xam nga lan moy problème bi moy ñom japp dañoo japp ne li ñu xam xam xam yépp ci li la teunku ci affaire yi ñu xam la teunku lolu motax pour ñu gis ne keneen ëpp amna lu mu leen ëppalé mom koku xam na leneen lu bokku ak ñom li ñu xam ñom da fay jafé affaire yi gën amna lu ñu wax lu gën quelque chose qui sort de l'ordinaire ñom lool da leen di jafé pour ñu reconnaître ko même buñ ko commencé bëgg nango reconnaître légui tay ñu seen di ko fégna ala ñu yalla sal mune qala waxna cheikh serigne talib din ke ndeppal diine ndeppal buru diine ابن عطاء الله الاسكندري رضي الله عنه في لطائف المنن سيرم بوب نيوخ لطائف من من ولا قت دغ دغ والله غي نان ابتلاء نتنا الله بر يالله سبحانه غات غالا مام تبنا مكا لانغام هذه طائفتي بي كوريل تمو فخاوي نيوم بيل خول في تي ووتي خصوصا راواتنا اهل العلم بروم خم خم ولا بوك بيل خول في تي نيوتي مانام بي كوريل موي نان موي نيت يالله yalla moy wa tarikh awu tasawuf yalla daf len natto ci ñuy wuté ñoom xususan rawati na nak ahlul ilm az-zahir borom xam xam zahiri fa qalla'aka miw an tajida ci nga dac minhum ci ñoom man ko xamne sharaha ubbina allah bur yalla yaatal na fa garaho dëndum li tasdiq ngir mu mëna deggal bi walu yiñ ci ak walu yu muayyanen bo xamantene buñu rañé la bal li fi nek yaqulu lak dafna la na'am hein na'am wa ankay waw al ilmu xam xam gi anna moy ne al awliya wali dal mawjudu nañu am lañ walakin way nak aynahum anani ñom d'accord nañ ne wali yu amna dinañ ko d'accord parce que mënuñu ko bañ ñi ngi ci téré yi mais anani wala tadhkuru do len do tuddu la ho ñel ko akhadan kenn illa lul lo akhada mu japp yadu fa di jagn khususi yata la jaglal yalla fi ci wajjo jax ala ko mu dadi ubbi nak boyal li sa alisan la melam bil ihtijaj ci di wut ay lay nak yu deugar aryan adi rafle min wujudi ci amuk nuru tasbiq leer deugal fadar moy tandikul de ñu man ci kep ko xamne hada li wafu moy melam wa firaka nga daw min hu ci mom firaka daw gi ngay daw min al asadi ci gayde tay bo dajew nak mom ci yalla bi manam la lu men bo leg ngay daw wa manam seeke dafa am ño xamne manam yalla daf leena na so biñu gawa nangul kenn ben jagle ko len wax rek dinañ ko wutal sik wute wutu ba pare nak de telle sorte que da ngay xamne ci nangu du meuna nangu mom jagle kenn yalla mayu manam li yalla may nit ñi mom du ko nangu du ko du d'accord ci affaire bobu tout le temps dingo gis mo nan way mais bon c'est vrai que tu mérites nit la aussi hein bon c'est que nangam moi mais voilà manam way way c'est vrai que li yalla non mais ah way mais dal dedet ah koku dal ma dal dina fexé ba dak bo né ki mune la waw mais mom day def na nangam bo waxé li mune waw mais dem na fé c'est que ñom dañu japp né walu war def bakkar lool ben la premier problème bi moy dañu japp né walu mu da wara nek ko extraordinaire ko xamanteni tay ding manam danaka dañuy bidd ci jëf ci waji walu yu la té lolu amul quelqu'un de parfait quoi voilà wala ñu bind ko ci jëf té loolu duñ ko gisseen ñu dem ba gis kenn ñu bind ci jëf ni waji wala yulo dedet donc hein légui nak ñom jaglé yalla bi yalla manam ñom particularité yalla def ci nit ñom loolu lañuy bañ loolu duñ ko nango gis loolu nak mo leen di yobbe mu ne nak nga gis ñuy wedd di wedd di wedd mu ne nak ku mel non nang ko moy tudiko parce que day tax boy nek ak mom do gis wilaya ak yalla def ci ñi walu yi yow tout temps say morom rek ngay gis sen mbax do ko gis voilà yow say morom rek ngay gis ñu melni yow rek da ngay defé ne ñepp ni yow lañ nek voilà fi ñepp yam fi ñepp yam bari nañ ñu koy deg voilà fekk nak ñepp yow ñu du deug de yow mi xal wax lool tax xam nga ni ñepp yow mi ci ta bok ha xam nga ni ñepp yow ci légi mu né kok nak nang ko daw ni ngay dawé tay gaynde bo tassé mu ci allu parce que gaynde gi mom lek la rek lay def ki nak mom dalay yakal sa aduna ak alakhirah motax ni ngay dawé gaynde koku der de ko daw lolou non muna as-saniya lolou moy rek rek bu ñëk bi parce que dafa né la amna ñaar rek rek yu fi am bokk ak jamono nit ñi le fait que ñi nit ñi di dingat ndax ñaari problème bu jëk bi moy lool ñaarel problème moy at taqyid moy teunk fadlallah gënalal yalla bi zamanin ci jamono awwal bok makanin ci bërf awwal bok aynin ci jëm manam né dal wa jamono yi sangam ñom rek la yalla mayon nangam wala nga ni wa dekk sangam ku dekkul ci wawon wala Touba dal wala dekk ko Fass dal yalla dal mom defur ci yow nangam manam pour yow bala yalla bala nit nek waliyu fokk mu dekk ci place yoy pour yow jagle c'est bien déterminé dans une zone géographique wala bien déterminé wala bok nga ni ci jamono sangam la ñoña wessu nañ amutuñu jamono sangam diw mo ci mujjoon ngani par exemple wallu yi kat bi fi alhadji abdou joge ci len jeex amatul lolu tamit musib lolu problème la wala ngani ñom seigne babacar dal jamono ñu alhadji malik ñoo nekkon ay wallu yi jamono joju yeesu na ñom alhadji malik ñom seigne touba ñu sax sa du gaay yi ñoo ñu rabbelahum ñoo nekkon ay wallu yi ñu dul ñoo ñu dootu ni wallu yi wala nga teunk ko ci manam dal yow nga teunk ko ci ben jamono wala nga teunk ci époque ci place zone géographique wala nga teunk ko ci jëm mais ñi sant nangam rek ñoo mëna né walu ñi sant fi ñoom bakki gaay yoy ñoom dal ñoko mëna nek gis nga ñu sant ñoon dal mëna né walu wa de toute sorte que tay buñ la waxé yow di kuy sa serigne ngeen di wu mu sant nga dal di jox sant bu bokku tuk sant yoy rek dañ na ah wa min nan ah ci ngay xamé ni waji mom limu japp ci xelam moy koku warta mo doon serigne parce que serigne il faut mo sante fi wala bakke wala ñatt wala genre sante yoy nga xamne ñun mom lañ xam wala ay dara wala yoy mais fek sante wu non yow mo koku warta nek serigne wa lolu moy yow da nga japp ni ngeeneelal yalla mom ci fofu rek la xat manam fofu rek yalla yi ngeeneelal mom munu ko def fenen pour fofu lol moy da nga japp ne yalla mom ngeenelam yaatul yow da nga tutal yalla en fait mune xala waxna abul mawahib at-tunisi radiyallahu ta'ala an yalla geureum ko mune wax daru na ngeen moy tindiko min qawlikum ci sen wax gi ngeen di wax nan dhahaba damna al-akabir ponkal yu mak ye ponkal nit yalla wasfarikun am ñu degg bi min al-fuqara ci ñi nga xamne ñoy nitu tasawuf yi nga xamne dañoo jox lepp yalla ci debi wax ni non al fuqara ibe ni la al fuqara ni la mun fa innahum nakh ñom kat ma zahabu demuñu haqiqatan ci lu wër en réalité demuñu wa innama li amalat moy hum ñom ke kan ci dañe melni trésor wala han sahib al jidar borom bo mur ba borom sakato ka kanzi sahib al bihari jidari wa manam gis nga ashabul kahfi gis nga sotul kahfi yent yalla musa sallallahu alayhi wasallam bimu ande ak wali khadir alayhi salam dem nañ ba ci benn dëkk ñu ñaan leen ñu ganal leen ñu bañ. Léegi mu fekk fa ab mur bu daanu woon wali xadir alayhi salaam yëkkati ko daal def ni rek mu yëkkati ko mu teg mu ne ko law seeta la taxata alayhi ajra bu la neexoon de da nga ci da nga wax ñu fay la bo ndax li nga leen defal ñoom dañ la da nga leen a gan laaj ñu ganal la ñu bañ ñoo nga ñëw fekk seen mur bu daanu mu ne non muy dem bi ko ko fiiril dañu ko c' est parce que mur bi boo gisee ma yëkkati ko mooy ay xale ni xulaamay ni yattimay ni ñaar lañ waaw ñaari orphelin fil madinati ci dëkk bi wa kaana taxtahu te ci suufu 13 ci suufu mur bi kanzun lahuma dañu ci am trésor boo xam ne ñoom ñoo ko moom seen bàyyi ñoo leen ko fi bàyyil voilà te bu ko yëkkatiwul day bañ ñu mais xam nga dafa nëbb moom yenn te yàlla sa sa gisu ko ni ko noonu waa dëkk bi gis ñu woon parce que buñ ko gisoon rek dañuy ñëw nangu mu ne wa kaana abuhuma salihan fek seen maam yi dañoo baaxoon loolu mooy problème bi nag loolu maanaam ni trésor boobu nëbboo woon ba nga xam ne gars yi ko daan romb duñ ko gis te pourtant trésor bi moom mi ngi fi wàllu yi tamit noonu lañ mel ponkal wàllu yu mag yi ñi ngi dégg ñi nga daan dégg ñu mel ni ñoom ñi ngi fi di dund sauf que nag boo jegee mbir yi teg ko ci ne foog mu sant nangam foog mu dëkk place tàngam foog mu mel nangam doo ko gis parce que yàlla ngëneelam du ko yamale du jël nit ñi rek di topp seen xalaat ci ne fi loolu rek laay def yàlla ngëneelam mooy xool fu ko neex mu def ko ñoo ñi am solo dégg mu ne waxat léeg-léeg sa yoote yi dana jox allahu bur yàlla man koo xam ne jaa a dikk na fi axiri zamaani ci mujjantalu jamono ji maa loo xamante ne xajabahoo yiiroon na ko an al asri wali ñooñu jamono al awali ñu njëkk ñi léeg nga gis koo xam ne ci jamono ju mujj ji lay ñëw ab jagle bu rëy boo xam ne jamono ju njëkk ji ñu fa nekkoon amuñu ko fa inna allaha ndax li wér bu wër mooy bur yàlla boo tumranke boo fekkente ne li ma la wax daa tumranke ci yow wax bur yàlla taala di kawe ji xam ne kawe na kawe boobu xelu mi ndee fi xat dëgg aapa jox na mohammadan sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam maa loo xam ne lam yoo te jox ko al ambiya yenent yi xablaho yu ko jiitu woon ah dëgg kay baaj su ma topp nag qaddama hoo mu jiital ko fil madxe ci tàgg alayhim ci seen kaw intahafala wax de yam waa kon ci deuxième kiraay bi deuxième pro waaw ci deuxième kiraay bi dafa am ñaari tënk waaw premier tënk bi mooy nga jàpp na ne que maanaam ngëneel bi waaw ngay bañ a gaaw a gis ngëneel bi ngay gaaw bañ a gis waaw ku ñu wax rek nga ne waaw di parce que da ngay jàpp ne ki yéen a yem voilà ku ñu tudd rek nga utal ko surtout ba tax nga jàpp ne du wàllu yu maanaam daal ku ñu ne wàllu yu la rek nga fexe ba argumenté ba ne daal du wàllu yu rek léegi deuxième bi waaw mooy nga jàpp ne que wàllu yi sont dans des zones géographiques bien déterminées wala jamono ju bien déterminé jamono ju bien déterminé wala ci ay nit yu bien déterminé la ñuy ne ay famille bien déterminé voilà loolu mooy deuxième voilà d' accord wala nga tënk ko ci benn nit kese ku dul diw rek du dara diw rek moo fi baax diw rek mooy wàllu yu diw rek wala waa ji moo xam rek kër yi nii kii rek moo ko mën fii li nekk ci biir téere bi xam-xam bi fi nekk kii rek moo ko mën a fii nga foofu ñeneen ñëpp buñ ko féyee dañuy wax leen neex waaw loolu la bu dégg nañ ko waaw loolu su ma nekkee nag la ma ko xam non est ce que du faatiha yaakaar naa faatiha wala xilaal zahab faatiha tour tour ko wala xilaal zahab mu ne waaj benn waaye rek ko mën a firi xam ko kooku waxul dëgg kooku xam nga ne caaxaan moom dèjà xamul dara waaj yi doon wax loolu moom dèjà mënu koo firi xamu ko kon lan la mën a xamee ni keneen mënu koo firi faatiha tour tour laa waaw faatiha la si si moom nan la moom c' est que moom ci boppam mënu koo firi mais nan la mën a xamee ni keneen ku dul waajooju mënu koo firi ndax seydou aji malik rabi yàlla anu dafee bayiwul ñenn nit ñoo xamantene ñoom bimu leen fi bayi ñoom xamoon nañ lu téeru bi di tekki ñooñu xana jàngaluñ ko ñeneen ñooñu jàngal ko ñeneen te yàggu trois générations rek trois personnes rek mooy dox si diggante yi te ñooñu ay daara lañ yoroon entre 1900 léegi ah trois générations donc deux générations waaw deux générations léegi ngeen di diw kese moo xam ba pare sax dafa extraordinaire xam ngeen lan la bu ñu pontoo quoi téere yi di non mais c'est vrai extraordinaire la li ci nekk lu waaju dégg arab kese sax boo moytu dina ci xam lu bari wa waxuma laa nag loo xamante ne nit ki bu amee culture tarixa beeg wala culture mais non bu ñu jàppuloo ne affaire bi dafa compliqué affaire yu ngand la yoo xam ne saway bii kenn mënu koo xam dafa nangam mais c'est pas vrai te dinañ ko seede voilà si voilà mu ngo koo wax firi ma limax mu ne la téere bi dafa kawe kenn munu ko firi li ci nekk dafa xóot voilà waaye Cheikh Omar bu bidee téere pour lan la pour ñu jëriñu rabi yàlla tax na mais loolu la wax te ku meuble rek dañ téere bi dafa rëy kenn munu ko jàng mais moom sax loolu la wax dañu dama koo bind pour diine kat yi ak tamit pour no pour dimbali pour défendre nitu yàlla yi mais tiir boo xamante ne pour loolu la est ce que day nekk lu compliqué loo xam ne kenn loo xam ne kenn ñu bëri bëgg ñu soobu tiir yi max parce que dañu ne tiir bi dafa kaay loolu waxoo dégg nga ko yow waaw nga tëdd nga dara si nga mën yàlla sàmm ñu tontu mi ñu dégg nga mu ne qaala wax na Cheikhu Serigne bi Ahmad Zarruq radiallahu taala anhu fi taqsir si alqawaid mu ne si sa xawaay téere boobu mu ne an nabaru xool gi lil azmet ñeel jamono yi wal ashxaas ay nit ñi la ñeel laa min xaysu aslin laa nekkul de min xaysu ci boo koy xool ci wàllu aslin ak cosaan chariin corrup bu corrup sharia maanaam di xoolee mbir yi mu ne loolu amul mbir la boo xam ne jaahili yun kojub jaahili la maanaam kojub réer la maanaam mooy di xool mbir yi rek selon jamono yi nul asminat wala ashaas yi ak di xoolee mbir yi selon individu yi te bañ a xoolee mbir yi rek ci mbiru sharia kooku yëfi ku nit ku xamul la yëfi cedda la yëfi ku réer la jaahil murakkab moo gën a garaaw waaw moom mooy egg bi totalement waaw kooku moom dafa réer ba pare xamul ne réer na maanaam moom ñaari réer la boole réer bu njëkk bi mooy la fekk xamul loolu mooy moom la bokk ak ki ci des mais beneen problème bi mu bokk bi nga xam ne moom rek ko ko jaboon keneen ki moom xam na ni xamul mais moom dafa moom kon kooku am na lu mu xam am na lu mu réere li mu réere mooy mbir mi li mu xam mooy xam na ni moom xamul dafa réere mbir mi jaahil kooko jaahil mais jaahil mu rakkab nag mooy nga xam ne dafa réere mbir mi ba pare xamul ne moom xamul affaire bi aussi moo tax ñu tuddee ko mu rakkab waaw fii nag moom maanaam li muy wax fii mooy nit ki booy xool mbir mi ci jamono naan jamono sàngam daal rek nangam wala ah nit ñi ñoom diw rek daal nangam rek ba pare mu neñ kooku ba pare bañ a xool côté sharia bi kooku dafa kooku xamul parce que mbir mi li nga war a xool mooy nañ xool ci cosaanu sharia mbir mi c' est à dire que tey waa ji si la sant ñu ne waa ñu ne waa ji jóob la sant ñu ne waaw ñu ne nañ xool ki ma jàpp ne moo war a féete kaw ci ñun li ñuy gis mooy ki dàqa topp di sharia wax moo xam mooy ci sant jóob la wala ci sant si la kooku nag amul importance mais ñu réer ñëpp nag fi ñuy xoolee mbir mi mooy ci sant bi d' abord wala ci jamono ji mu dund wala ci place bi mu dëkk loolu yëf yu réer la loolu ñàkk a xam dëgg la nga dund foo xam ne wali bu mag moo fa dëkk dafa jaamu yàlla yow ñu ñëw dafa def ay yëf yu caaxaan waaw mu ne ay su mu ne loolu yëf yi kur yëf yi ceddo la jamono yu njëkkee ñu réer ñoo ko doon def xay su ndax lan qaala waxoon na alkufaaru yéeféer yi au moment où yéeféer yi dañu waxoon law laa lu tere woon ci sooratul zuhruf aya 31 mu ne law laa lu tere woon nu dila ñu wàcce haada alquran bi la alquran ala rajulin ci kaw góor min al qaryatayni ci ñaari dëkk yi azimun waaju mag azimun ku mag maanaam boobu comme ni mu amee loolu dafa mos a am ci kaw suuf mooy ñoo xam ne ñaari pôle la ñuy nekk tout le temps jamono jojo nak fers pars fersi persi la won ak romain moy byzantin ak romain legui ñom alcorane bimu wacce makka ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci makka gay min ñu doon coloniser boole wuñ ko won ci colonisation bi xam nga lutax parce que tellement c'était amul won importance pour ñom jarul won coloniser parce que de façon amul il y a pas d'opportunité là bas c'était un lieu désert voilà amul dara c'était vraiment intérêt voilà bu bari ay nit la ñoo fa dekk ñoo xamne nit ñi yewu wuñ nangam nangam donc fofu vraiment c'est pas intéressant nga difa dem yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam juddo makka ñu jox ko alquran di makka ligi yiviri nak ñom bokku na ci liñ doon laye ni dal alquran ji ñom mënu ñu ko gëp moy ana lan motax mu doon alquran di yalla ko wacce mais lutax wacce wu ko ci romain yi kenn ci romain wala ci persi manam kenn ci gaay yoy ci ñu mak kenn ku mak ci ñoo mais lutax wacce wu ko ci ñoom comme tay rek ñu ngi melni tay hein nga mu nek suñu jamono ji nga nan oy pourquoi waji dekul makka wala lutax waji hein ki warate lutax hein borom xam xam bi ñi wax nak lutax dekul makka wala dekul fal wala nga nan lutax dekul comme bu dé sénégalais la nga ni lutax dekul touba ba mu dekk ci wawon wala ngay laaj lutax sant touba ba mu sant mbacke wala bo nga hein waji nga xamne mo wara révolutionner aduna bi nga nan lutax du européen ba muy américain voilà comme c'est une grande invention au siècle lui qui quoi est le non non non c'est pas non non c'est pas intéressant parce que ouais il devait rendre aux États-Unis un ou le monnaie européenne mais il y a aussi affaire il faut faire quelque chose mon alors il vit quel dollar il vit comme un barangay quoi mon alors farad da modelo Allah wa Taala taala di kawaji alayhim tignom di kawri ci wax bimu wax nan ahum ndax ñom yak ci mon ñom ñuy sheddal rahmat rabbika sayyir mun ak borom ndax sa yermandek borom ñoom ñi ñokoy seen doon dengé ci même ci ci ay bi sur manam ci même sar bi ci ay bi ci tek voilà sur ay 32 motax gis nga kon mune ci benen ay mune mo wax kon ci benen ay sur zuhru batay ay 23 mune inna li wer bu wor ma wajatna yefiri xam nga lañu wax wajarna ñun fekkon nañ aba ana suñu mam ya ak suñu baye ala ummatu ñu nekk ci aw yoon wa inna li yurbo moy ñun ala asarihim ci jeen jeexital kese muqtaduna la ni roy ñun dal saway suñu mam yi ñi lañ fekko ñu leen di top ñoñu lañuy top sama mam talibe di wul won sama papa di talibe do won man talibé doomu koku lay doon dinga ñun ci loolu la ñaan yalla necc sax ci ba dé suñu doomu bu ñëwé nekk talibé doomu koku do la dem deg lo ni ma la nga poser question nga poser déjà est ce que li nga nekk bax na ba paré voilà wala ndax xam nga bu fékénté né deug la bu fékénté né pa bi manam ñoom ay ci yoon wu bax lañ teggu ba leg lolu kay dañ na la alhamdullilah li nga teggu kay lu bax la parce que lolu da nga gagne ay mbir yu bari gagne nga jaar ci yoonu yalla gagne nga top wëlëre gagne nga et cetera waye nak bis bu gaay dëngé bu sartal sa bop ci ne ma dama fi ni sa baye ne kon ci lay def bu gaay jaddé rek jaddal parce que alquran wa tabi'a sabila man anaba ilayya la topal yoonu ki jaar ki nga xamne daf ma jox leppum topal yoonu wa jojo la mais waxul nga top waji yoonu yi la wax nga top ko bu waji jambe nga top yoonu rek yow aha legui la budé yow lolou legui gisato ko ci kenen la nga ko gis mais nga top ko ci kene mais lolou té ko té fa rar bu ndik ba serigne yu mag yeb lolou da nga len di dégg diw nekkon na serigne mu jek jek dem ci kenen lolou do ko dégg bo xossé l'histoire dafa wërna dem na ci serigne diw et cetera mu xamne limu bëgg ci yalla mënu ko am fofu mu dem ci keneen ki wax na lolu ci cheikh abdoulaziz al dabakh bu ma tobe lan wax nako ne lolu dem ci serigne ne ko dama bëgg ben ci kar bo xamni ni daf may jëgël yalla mais neena ko demé ci serigne bu fo togué rek commencé ci kar bi day yek xat xat ci xolam neena mu jëgul dem ci benen serigne ha sëriñ mu jël fi dem wuti benen sëriñ waaw bu doon sama mas gi nag dañ naan comme xës naa ko kii moom non sëriñ bi du ma ko bàyyi ah dédé gis nga te bari na lu muy am mais histoire ñoom Serigne Touba ñoom Aladji Mall ñoom ñëpp dañuy dégg loolu si ak ñeneen ñu leen jiitu radiallahu anhum ajmain dañ naan la demoon na ñoom Abu Yazid al-Bistami radiallahu anhu ak ñeneen dañuy dem ci benn sëriñ toog fa sëriñ bu baax lay doon sëriñ bi baax na mais sauf que xam nañ ni ñoom li ñu bëgg ci yàlla mënuñu ko amee ci sëriñ bii ndax amul niveau boobu ñu bàyyi ko fi dem ci keneen duñu critiquer sëriñ bi ku baax la mais dañ ko fi bàyyi dem ci keneen mais loolu mooy nit ku mus te dina ko wax ci beneen ci xam nga ci kanam am na chapitre boo xam ne dana ko fa wax moom lañ doon wax nga xamante ne dami bu fekkente ni sëriñ bi moom ci boppam xool taalibe bi sëriñ bi moom ci jëmi boppam bu toogee jékki-jékki gis ne ndekete am na ku ko gën a ku ko raw moom ah daa war a boole boppam moom ak taalibe yi ñoom ñëpp ñu dem nekk taalibe yi waajoo ñu nekk da ngay woote woo sa sa pénc bopp def nañ ci chapitre waaw dinañ ci ñëw insha allah insha allah kon nag mu ne kon fa la bi moom kon dana war nag dana mbir mi li war mooy an nazaru di xool li umumi fadlillahi ci yaatu ngir maanaam ngëneelal yàlla min xayri mubaalaatin ci bañ a bàyyi xel di waxtin ci benn waxtu wala saxsin du caageen jëmm illa lu dul min xaytu ci fi nga xam ne rek maa loo lépp loo xam ne daal xassahoo jagleel na ko allah bur yàlla taala bu kaabi bi ci moom wala waaw loo xam ne yàlla moo ko particularité ni lii comme par exemple xam nañu am na dëkk yoo xam ne yàlla daf caa def barke Madina Makka ak et cetera yooyu yàlla moo si defal barke boo xam ne ñun xam nañ ni yàlla dafa def barke te nit ñu baax ñu ne fa wala ñu bañ fa nekk dëkk bi moom am na barke ba pare ku ne xam na loolu wala yu mag yi fi ñu tëdd ku ne xam na ne am na barke ngay dem di wuti ji barke boobu boo ko gisee nit ku sell tamit ki nga doon wut ah nga to nga nekk ànd ak moom mais bul chartal mbir mi ne waa ji foofu la war a dëkk mu ne wala awliyaau wala yi nag fii zaali ci lii tabaaun dañoo topp lil ambiyaa ñeel yenent yi alayhi salatu wasalaam li am na ndax kat li wér boobu mooy alkaramatu karama bi nga xamante ne mooy miracle bi wala yi def shahidatun aji seedala lil mucjizati mi ci miracle bi wala bi yenent di def wala ulamaau te borom xam-xam yi warasatul ambiyaa ñoom ñooy ndono yenent yi alayhi salatu wasalaam fi rahmati ci yërmande gi yàlla def ci ñoom ak gi mu leen di gi mu jaarale ci ñoom war xormata ka ko war ma wa an na te kat li wér wóor mooy te bàyya naa dañoo wuute rek fii asli fadri ci cosaanoon ngërëm ci cosaanoon gëneel li ñun taxaw fa la wax jaan ñoom ñaar ñoo nuru sauf que cosaanoon gëneel gi leen yàlla defal ñoo bokkul mais parce que kii yenent yi wàllu yi ñoom seen ay ndono lañ wa fii yi nekk na ci moom ba tey maanaam téere boobu taxis al qawaad mu ne wujudul joxdi wujudu amuk dajug al gis ak al joxdu ak wala dajug al joxdu maanaam diine ak maane am aji tere la min qabulil maxfuudi ci nangu li ñuy bañ aw wala boog nawxu ak xeetam li ko li nufuuril xal bi ndax daw xol bi maanaam tey boo bañee xës ak bañ bu dut ci su ko bañee su bañee dara ne loola dana am loola day waral diŋat jëm koy diŋat day waral loolu du ko mën a nangu loolu dootu ko mën a amati doot ko mën a nangooti babar dootu mën a nangooti xeet googu ndax la ndax dàq xol bi maanaam ndax xol bi mooy daw loolu daw xol bi mooy daw affaire boobu moo naan non loolu mën tane quelque soit résultat li mu mën a am danañ mën tane wa tasbiqu dëggal nag miftaaxul fatxe moom mooy caabit fatxe wala caabit ubbee li maa ñeel lépp loo xam ne sadaqa bi si dëggal na loola nit ki su bëggee yàlla may ko dara day daf koy dëggal mooy caabi ji loolu moom bu ko dëggalee rek loolu mooy amal na yàlla mën na ko ko may wa in lam yatawajjah donte jubluwul la hoo ñeel ko is ndax lan kat laa daafee amul dara la koy jañ doon amati dara luy taxaw contre ba tax du mëna am lool mais yow bu jagleg walu yu buñ la wax nga ni dedet non non non loolu gaay yi dañuy wax rek mais loolu mën dañe wala luñ la walu yu bi xam xam sangam bi nga ni non day gaay dañuy wax rek mais loolu mën dañe mais bu yagge xam nga lan ngay def yow da nga dul amati ben jagle yalla parce que jagle yalla yep tuñu gëlen ni nga amuñu ben bu am nit mënu deg waxu picc nga ne mënu na voilà nit ñi xolal yenen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam ba mu ne amna nak bu doon wax nangam rek ben way ni ko nak muy wax mu ne ko man gëm nako Abou Bakar gëm nako Omar gëm nako wa gëm na ni nak bi day wax wax comme ni nit di waxe mom de gëm nako neena man gëm nako te ah Abou Bakar Omar xam nga la dulé mais Abou Bakar Omar radiyallahu anhu la fekk ñu mu gis leen rek la xam ni ñom dañuy gëm nañ wax te pour manam Abou Bakar Omar radiyallahu anhu gëm nañ wax di le simple fait que yenen ci sallallahu alayhi wasallam am nañ ci certitude mais lolou deug la te pourtant ñom amuñu dara lu leer xam nga ñom manam ñom de gisunu wax gisunu animal gisunu nak bobu doon wax mais yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax nako te yenen ci bi la ju leen sax avi ndax yeen deugal ngeen bo lu leen de mais mom xam na ni ñom nonu lañ nan ñom ñom wax bu jugge ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ko deugal ci sax ni tam non la wara mel wali yi mom lu ñu la wax rek da ngay deugal ah lolou da deug la mom wax ko deugal waaw mu ko bi bindu nako mom mo bindu ne mom yalla may nako nang mom mo est ce moko bindu bu wéré ni moko wax ak yow problème bi yépp ni du nekk ci est ce deug la wala deug tan ci xam wala jéri ni yalla wax won na ma xamna bismillah bismillah al-azham wa akhar par exemple lolou ko mo wugul kon nak deug la bien sûr comme moko waxal deug la bien sûr wala ben walu bi ni wax legui yow sa question bi yeb moy est ce moko wax wala waxuko parce qu'on temps il faut nga vérifier non est ce moko wax wala waxuko gaay dañu mëna netal te li ñi netal lu ci upp dañuy wax lo xamne yow histoire boko xolaté sax xamne du deug jëw sax ngay mous pour mëna découvrir li ñu la netal ci waji du deug donc lolu ben ke li gëna graw moy la nga gis té ñu bokku ci tariika ñu di douté est ce que cheikh Omar radhiyallahu anhu ndax mom agna maqama manam ndax mom manam amna itlaq ndax muqaddam la waxam itlaq la waxuma la nak khalifa la dédé ndax muqaddam itlaq la di douté ci lool moy confirmé quoi han itlaq moy ko xamné day mëna mom day mëna muqaddamal keneen waaw moy confirmé muqaddam confirmé bo xamné ni maintenant mom mëna jël sériyam suñu faalu ijazal ko voilà bo paré def lenen bo paré aussi day mëna am itlaq parce que itlaq yi tamit ay façon lañ ni bo moy bu ci gëna kawé bo paré day mëna tamit manam wër di yek yenen ñaanu ci secret ci tarikh yëpp da koy mëna joxe non dañ ko non parce que dañ koy jox digël ci mu mëna joxe yenen sikar comme say fi comme bul bahri comme yoy dina ko meuna joxe voilà legui nak da ngay gis ño xamne nenañ ci tariqa bi lañ wax dañuy duddé lool ndax ci xomar man na lool amna kuma yahya nepp mi bimbu sax neena mom da ko gis fi neena ap muqaddam la fi neena tuba ba neena day duddé waxam cheikh omar da def neena dal day wax dal oui c'est pas un livre terrible ni mu bindé affaire bi dafa xaw tout ni mu ordonné chaque tariqa yi c'est pas bien ordonné mu nekk kat limu nekk sénégal rek tax parce que tay bu don nar la don nam ci bien waju bok la te andak cheikh omar adelan moy ci gëna mag ci tabi'i wa tariqa bi tariqa bu do am dañ di wax né sahaba yi tabi'i d'ailleurs sax kenen xamul cheikh mohammedul ghali lañ xam radiyallahu anhu wa non ñoy sahaba ñoo daan and ak cheikh wa beral mais ñi nga xamne ñoo sen talib génération yoy génération ñi doon and ak cheikh sen talib yi cheikh omar radhiyallahu anhu mo ci gëna ciw ci luñu joya ba mo mo ci gëna mag ci luñu joya ko kenn duko wérante kenn duko wérante ñeneen ñi amna mais soukeyrid mo no cheikh omar ñoo bokk ñoo dédé soukeyrid ñoom aladi ma la bokk dem ñun sen doon tax ok dañu ni après voilà mais ñeneen ñi def tellement de leen occulter ndax mo kay xawma ñeneen ñi ñu ngi dig du leen dig sax mo leen gëna mag fuuf ci lu amul bét waret légui yow nga Cheikh Omar Dial néna man ni Cheikh yeneen Cheikh Tidiane da délam dafa jël secret tarikh bi yépp dox mako benn par benn wax mako jël yéré bo xamné yéré bi yéré lèr mu nek ñu nek ci kaw moy li ñu tuddi ba tay ak limi and ci souf mu solal mako ne man yéré bi ku gis day dem aljana ne Cheikh Mohamedul Ghali rabi yalahu jox ko lepp yow do dara lu dul transmetteur kessé nga manam parce que affaire non lay démé yow lien nga té lien lien nga mais jox ko lepp man mako jox affaire lay jokkalante waaw koku lu do ngay douté ba xam amna ben ciir yenn ciir yi di douté lool subhanallah yalla ñu yalla sama soubet mo jox ko yéré né ko solo ba soubet mo yéré yi ci kaw moy comme bassin waaw moy yéré bi ñi tek ci kaw voilà ex bi ñi tek ci souf ci daal souf moy toubay wala jaaya wala yoy ndax xulla la wax xulla moy lool quoi moy yéré bo xamné day am ci kaw am ko complet okay ensemble complet okay lool la ko def deng mune al mutawaqqif aji taxaw ma al fiqi andak khalat setantal gu leer ak xam xam bu weer yataayenu day ragne ko alay ci kawm taj wizu mutaganal al mawahib may yalla wi wal fatho ke fatho nak min ghayr taqid han amul ben tonk bi zamani ci jamono wala makan bi ci beurep wala ay bi ci jëm lan ndax lan al qudra fi katan gal la tawqaf du taxaw asbabuha sababu ala shay'in fi kaw dara wa illa lul lol rak kana dana nek ko xamne mahruman ku xagn la mimma ci lepp lo xamne qama taxaw na joxodo ci dingat ko kep ko xamne da ngay dingat mom non nga wara xam da nga wara xamne katanu yalla mom taxawul ci ben sabab inna allaha ala kulli shay'in qadir yahna donc ko ci dara munawa sahibu hadha hijab munawa sahibu worom hadal hijab bi ci ray nak la yan takku du jarign bi ahadin ci kenn min awliya yasri ci walu jamonom du ci jarign parce que koku tudal dina ut ci mom benu dik buy tax du walu wa fi tabaqat sharani batay ci tabaqat mom sharani radiyallahu anhu man kana kep ko xamne nek na man kep ko xamne kana nek na sa'nu ay mbirum al inkar mu dingat la yan taxew du jarign bi ahadin ci kenn min awliya allah ci walu ya allah fi asri ci jamonom wa kafate dayna bi zalika ci lolu khusranan ak perte nga ak ak ko ñak mu binal bu leer nañ nako lañ ko wax da sax tos tos tos kess non non tos xaw am na non nga fatte na tu rita ha fa la wax jëm wa qala waxna abul mawahib at-tunisi mole rabbiyalan nano iyaka mang len mo dindiko ya akhi yo sama mbok anto haramati ci ñu xagn la salam li ñu xagn ak xawul waxti ñoo ñu waxti fa ta tawju bu ko defé nga yello ak tarda ak dak pey wal pey yalla ko wal maktu ak merum yalla fa inna lu yerbo moy man kep ko xamne ankara dafa diñat ala ahli zaman yi ci kaw ñi mu bokal jamono xore ma dañuy dañ koy xagn barakata awani yi barket li nga xamne mom la warona am ci jamono lepp lako yalla xagn parce que nit ñu bokal jamono ñoo ñu la nangul seen gënal bi leen yalla defal inta fa la wax ñam fa li hada mu ne li nak motax qalam wax shaykhuna suñu serigne ba ahmed tijani radiyallahu ta'ala an yalla gërem ko kama kam li nga xamantene nek na fi jawahirul maani ci jawahirul maani wa mu ne lan mu ne o cheikh tijani da ne wa man fep ko xamne arada da nga du moy an ahli asri wala sey ñu nek jamono mustaqmiyan da aji doylo bi salami man ci kaddu ñi nga xamantene taqaddamu ñu ko jitu min awli min al awliya ci awli al amwat ni deej tubiya defna tabakh tubiya defna tecc alay ci mom bi tabi al herman ci teju manam ci ak xagn mom dañ koy xagn dañu mel ku tamponé ci kawam manam ku ni tecc mbir yépp wolli ko gëtal sort ko duko yalla duko jaay da dañ koy xagn mbolam yu wuy wa kana dana nek mislo kemam kaman ñeel kem manam ba melni kep ko xamne arada da nga du moy annabi yeen wul am yenen annabi zamani ci yenen ci sax jamono wata sey ak yonalaw mustahmiyan di aji doylo bi sharai'i ci yonu imam ci loi a sharia annabi yeen yenen ci allazina ga yi nga xamne xaraw ñu ñoo jitu won ni qablahu ci ko jitu ayus delu bu ko defé nak ñu daal di koy bindu turum nak alay ci mom bi tabe'al ko bure ci manam ne ki daal legi ak kefir la yefir la parce que ko xamantene dañu man bëgg na gëm na ga yenen ci mi man yenen ci yalla musa la gëm man daal ay waxam moma do yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da cour mu ko dañ koy bolé ci yefir ku ñew jamono ben yenen ci fekk naan man yenen ci yi ma jitu won rek la d'accord dañ lay bolé ci yefir ni ki nonu ku bañ wallu wi nga bokkal jamono naan wallu yi ñëk yi man mom ñëw rek ñoma doy dañ lay bolé ci nga xamantene tamit manam do jarri wa minha bok na ci ciir yi nga xamne li nga xamantene bobu tamit tiray la bu mak bo xamne inta hafa la xamne waxon na wa minha bok na ci manam tiray yi nga xamantene dana tax ba nit ki du meuna xamne walu yi kon tuddu na ñaar tax ñett wala ñett dedet ñaar la tuddu ñaar pour la sa ñaar do tuddu wa bu ndek bi moy la moy shuhudul muwatala nité wa ñaara bi moy hijabul mu'afar bokk jamul pour man en fait yang ci sous point ay yow ci point principal ñaari kiray voilà non ñaar la tuddu voilà wa moy nga japp na ne ko mom nit la ni yow wa benen bi nga japp na ne ko yena bokk yena bokk jamono voilà lolou ben kiray legi mu def bi moy ñettel wa bi moy ñettel sous partie bi ci deuxième point ci deuxième point bi non bi legi troisième point la legi ni troisième point la kon wa kon inta hawa bi jeex na legi mun ci troisième point troisième li tax ba nit ki do xam wali d'accord wa min ha bok na ci kira yi nga xamne ñoy tax ba nit ki do xam wali hasru wilaya ci teunk wilaya ala ittifaf ci melo bil awsaf ci ay melo alla bi yi nga xamne zakaraha tuddu nako al muallafuna borom tere yi fi karamat awliya ci karamay wali yi seen miracle yeen dan def wa zakaru ba nopp ñu tuddu fi ha ci tere shurutul wilayati shartil wilaya condition yi le fekk nit ki nekk wa wadawabita ak regal yami top wa qawaidha ak ponk ya wa kayfa annaka yambaghi lay nekk an yakuna tu yambaghi lay yello an yakuna tu nekk a sheikh serigne alladi bi nga xamne ak jatta xir mom la jatte sheikham serigne wa idha sami'ta bu degge min man ko xamne la dirala la dirayata amul ben xam xam la o ñeel ko bil awliya ci waliy waliyan mu japp ko waliyu mana wa kan fa lolu te nek na zalika sami ko gaji deg qad qala gis nak tilkal kutub yoy ter al muallaf yi ñu bind yi ñu xam dañ leena talif fil karamat awliya ci karamay wali non sura wali melok wali yu ha ala nahima mi ngi ci walu wala lu melni li nga xamne yasma deg na ko fi tilkal kutub ci tere ci yoy le tere fa iza awrada bu fa arada bu garale tilka surat yoy le melo alal awl ala awliya zamana ci ko wali yi mbokk jamono rek chaque mu dadi ci sak fi yim ci ñom ajma'na mbolam sen fi lim wax lu am solo moy nga dadi jël nit ci lay dem ci be ci tire di lire ay tire ñu ne kat wali yi ni lañ mel na lañ mel ñu ne ah wali yi ni lay mel wali yi ni lay mel wali yi ni lay mel ñu ne waaw ñu né règle sa condition yi moy tax nit nek waliyu règle yi la nit di nekké waliyu ha yi ñoy hein fondement yi nekki waliyu et cetera légui nak ñom waji mom non rek lay xol mom day xol ku muy dégg ngay waxal wala ku mu gis rek nga xamna mom xamul luy wali mom dalay tek ci balance ñoon légi bu gisé yow remplir lo condition yi nga xamné mom la borom téré ba la tuddon rek mu né kon waji du wali légi dëgg rek ci kaw lolu képp gu mu gis ci jamono rek day japp né du wali parce que kenn du remplir condition yi nga xamné mom lañu bindu ci téré mu am ci sakk ci ñepp la lolu ben kiray bu mag la japp né kenn baxul wa wala kenn du wali mom lolu nak kiray bu maga la lolu nak d'ailleurs sax bok na ci kira yi gëna graw té loolu ñi ko yalla natto moy ñi nga xamné dañuy jëmu dugg ci affaire tasawuf ni té xamu buñ ko bu baax bu para script da ngay defé né nit bala nek wali yu mel nangam nit bala né wali yu mel nangam té xamuñu né julli rek bu gëm yalla han yalla mu dogo def mën nako def wali saay ko nexé té pourtant yu bari mën na nek nit ko xamné yu bari da ko négliger ci diiné mën na nek ko xamné yu bari xamuko obligé wul nit né borom ko xam pour né wali dé wa ak yeneen ak yeneen waaye nag dafa am lu fondamental yoo xam ne nag moom du ko amee comme par exemple day julli wala yu moom day julli voilà day fonk jullim masala waaw maanaam mënoo imaginer nit ki ñu ne kii moom du julli de kii nangam lu ko neexoy def du julli de ñoom ñu ne wala yu la déedéet kooku tamit maanaam ak kii la maanaam day julli voilà voilà quoi من قال وهنا في الإبريز إبريز شعب الزبع شيخ عمر مبارك لأنه وكم أكبر من واحد من تكين وهنا سقط دفرق من هذا السبب من ذلك السبب به فإنه نحن إذا تعالى أبو خيري الكتب تيري المؤلفة يندن لنا تعالى في كلامات الأولياء إسكرم ولي صور دي ملل الولي ولي تسلم على نحو ما lu deme nek li nga xamne yasma mom lu deg fitil kal kutubi ci yoyu tire fa iza arada bu gara le fil ka surat gogol ak melo nga xamne mom la melale ci xalam ne wali non la melale ala awliya ci wali yel zamani jamono chak da la bi ci tak fihim ci ñoom ajma'in mbolam sel li ma ndax li nga xamne yara gis nako way shayru tay jaatal ak mom fihim ci ñoom melo aw faati ay melo alati nga xamne la ci tabu kenn du ko bindu ñuko won fil kutubi ci tire ye walaw annahu way bu fekkontene mom dal shahada dafa jakkalok al awliya walli alladina ñi nga xamantene duwe nak ñoñu lañu bind karamatum seen karama qabla tadwini halu jitu ñukoy bind ci seen ci tere la waja da dana gis fihim ci ñom min al awfa ci ay mera ma ankarahu lo xamantene dana ko diñata ala ahli zamani ci ko ñam bokkal jamono wa xam nga manam wali yoy ngay deg ñuy netal te comme da ngay gis ben way deysane damay def ben cassette ci cheikh abdou qadir jilani manam legui niñ bay tire mo gëna sori legui niñ jël cassette dama ko def cheikh abdou qadir jilani wala dama ko def imam junayd wala dama ko def cheikh abdou zidane taw wala dama ko def abdou zidane khazali wala ci ñeneen wala mo dako def ñom seigne touba ñom alhadji malik ñom seigne babakar gaay na defar ci cassette di ci waxtane ñoon nek ci big kaxet bi mom day japp ne walu yi la wara mel han ki koy deglu day japp oho comme moy sama ci kaxet bi nga deglu ci ala di mon sore legi amna no imagine ni non la walu yi di wax legi ñoo nga japp ni fokk waji dal mom man bu ma gisul ku mel ni rek damay japp ne manam ko gis rek yow dang koy dañuy jël lolu nga def ko reference en fait moy don balance bi ngay pété ñi ci dess wax nga dëgg parce que lolu ñu wax né ko mo culture yi am na ko waaw japp na né ko wali mu nga mel non waye li ma téw ci lool waye gis na né ko lool mom mom am waaw japp na né ko wali war na mëna mel non waaw légui nak bo jëlé balance bobu nga tek ko légui nak ko ñu ci rek dang koy pété par rapport ak lool légui nak kenn ku ci né nopi bari lay jang alcorane wa ak yeneen rek ak yeneen rek mom kay kasse di deg ñepp deg ni kasse di def ci ferin ci wa manam nga tek yow deg wali yu bo gis dang koy pété fofu soko pété fofu gis ni am na lu mu manke rek nga dal wax kon ci wali ñu di akko té avant ñuy def kasse bobu ci mom soko gisoon li ngay critiquer ñi nga bokkal jamono dina am loo ci gis ci moom kafet bi gars yi dañ koy bind dañ koy def biñu parféré seggee dindee yi nga xam ne ay imperfection yépp la li nga xam ne moom yëfi maladie la yépp dañ koy dindi teg ne kenn du ko nettali waale bu ñu bind téere yi kenn du ko bindaale perfection rek nga ñëw yu baax rek imperfection duñ ko wax waaw kay mais yow de ce fait nga jàpp loolu bo ñëwé yow leer ak ngay lu gëna di di ngeen ñëpp nak ni kenn lu gaay ñaan ñoy di gaay duñ dara amin na dem na mu ne kon mu ne la waaw mu ne ndax la mu ne waqat leg leg mu ne yabluhu dana yobbu al jahlu dana jote al jahlu rir ak ñaka xam bi aqwamun ci ay ila inkaril wilad ci ñu bañ wilaya an kulli mawjudin wal kepp ku am min ahli zamani ci wa jamono lima tahkama ndax li nga xamne mom la atti wo fi uqulihim ci seen xel ya min hasrul wilayat ci teunk wilaya wa tahqiqha ak wëru ak deggal ko bi dawabit ci ay regal yu ñu teural fa iza nazala bu wacce tilka dawabit yoyu teunk rek yoyu regal ala mawjudin ci kepp ku meena nek rek min ahli zamani ci ñun jamono wajadaha dana bu ko wacce ci ñom rek manam bu ko demene ne daf koy appliquer ci ñom rek la tatabiqu du du depp mom fa ya kon nak fa yanti lolu dana tax fa yanti mu dal dak nak al wilayat wilayat anhu walif wajoli wa yaqiru mu dal mu jeme khafiduhu liko teunk dal moy annaw nak mom yu'minu day gem ci wali yi ci wali bo xamne kulliyin manam ci wali kulliyin lay don manam lo xamne dana wali dal amna gem na ne wali mom amna ci luñ ci ni meñe general wa nak la wujudu lahu wa existe wul fil khariji dans le monde réel ci bit manam mom d'accord na ni wali yu amna mais ci xelam mais dans le monde réel wali yu amul parce que du am kenn ku meuna d'accord ni ci mom la d'accord donc dans son imagination wali yu amna wa mais dans la vie concrète voilà wali yu amul do amul voilà que gisul courant flicteur yo voilà mom lañ wax nek wali yu non lay mel voilà xamul ni nek wali yu amul ci wa kay walam yagre te xamul ni anal wilayata ni wilaya hiya mom kat mujradu istifa len kessela moy istifa allah tanu yalla tan istifa ak tan la min allah wutuke ci yalla la abdi ñeul jamm lo moy wali moy yalla mo tan ki selal ko defal ko ay degg la wala yaqdir wala yaqdiru amul katan ha wala yaqdar deful natale ala dabtiha ci kat ci règle ci tek règle yi nga xamni moko ram mom moko meuna tax definir makhluqun kenn kuñu bind min al makhluqat ci bindeku yalla yi abul kala wax na ne waqad deug deug waqarat na li ba'd fuqaha ñel ñen ci fuqaha yi borom ko mu fiqi min al asrati ni jamono ji maana and ñun hikayatan ak netal fi ak xew xew fi hadal maana ci bi la maana wadalika fi liwer bor moy an te lolou kat anno moy kat wajojo ata dafa dikke bi baad kutubil qawmi ci lenn ci tere nit yalla yi wo wote mom yuzkaru tere wo yuzkaru tudon nañ fi ci bom shurutul wilayat sharti yi tax nit mu meuna nek wali wa dawabitha ak regal ya wa kayfa ak ana naka yambagi la yelo an yakunu ci mu nek al waliyu alladhi bi nga xamantene yu shayxu mom lañu jappi serign fa qala li munama aratu namna minkum ci yeen antasmaa ci ngeen deg min ni ci man ma zakaro li nga xamne tuddu nako hadal kitab bi le tere fi li wilayat ci wal ci nek waliyu wa shurutul wali ak shartu waliyu condition yi nit nekke waliyu wa qad fahimtu bobu nak bamuy wax rek ma comprendre isharatu ak junjum wa annahu te kan mom arada dafa nam al inkara jingat ala ba'd ci len man ñoo nga xamne yu sharu ilayhi def na junit ñom bi le wilayat ci ñoo ñu waliyu lañ neena waji dafa ñew kenn ci fakkal imnu mom la indil ko benn téré ni ko téré bi dañ cey def condition mi nekk nit di nekk wali yu ba far dañ cey def tam règle yi nga xamne non la wali yu di mel ak ki nga xamantene mom lañu wara mëna jappé sériñ nan la wara mel dégg téré bi lool la dégg est ce que mën nga mën na la ka dire nga dégg ko neena bi mu waxé lool rek ma comprendre né dama bëgg ni amna ñu ñi wax ni ñoo ñu wali yu lañ dafa bëgg wax ni ñoo ñu duñu wali yu loolu ma comprendre ci sax ci ne loolu la bëgg wax duñu do la comprendre voilà duñu duñu affaire way bu comprendre to voilà mu comprendre loolu la bëgg moy serignum cheikh abdallah zabar rabbiyallah dafa bëgg wax ni du wali yu ko neena fa arada mu nam nak an yaqra ci mu jang ala ma fi zalika ci li nga xamne ala ma ci li nga xamne nek na fi zalika ci tab ci bobu le tere fa iza sallamtu wa fa iza sallamtu bima ko d'accord la al zamani mu dadi may waral manam tak ne force dama wara nangu ma fi batini ci li nek ci bi tere min al inkari ci diga wal i'tirad ak dum moyu ala awliya illahi ak garal bok ala awliya illahi ci wali yalla azza fadna wajalaka magna magal ko xelu minditi fa qultu lahu maniko la taqra bul jang ala yati man bul ma jangal ma fi hadal kitab li nek ci tere bi hatta tu jibani mbete nga tontuma an sualin ci glat fok nga tontuma ben laaj buma lay laaj ba pare munako fa iza adabtuni bo mo tonto andaf faqra ala ma shi'ta legui nak mën nga dadi jang lula neex munako waw munako akhbirni khabarama an muallaf hadha alkitab ci ci bindu tere bi diko talif hal ahata ndax dafa fek bi khazain illah ci trésor magasin yalla yi wa ata'i ak mayam wa mulkihi ak nguram alazim bu magi ndax li lepp ya mom dako xam est ce serni na trésor ya magasin yalla yi ni mu tollu lepp est ce serni na mayu yalla yi ni mu tollu lepp est ce serni na nguruk yalla ak momelam ni mu yato Moustapha la question qu'on doit se poser moy le gars qui a écrit le livre bon intérêt bu mu ci diblu won pour wax plus ou moins critères yi tax nga xamé wala yi est ce que kiko lire ak kiko jotali mom lolou la mom intérêt bobu gis nako voilà lolou déjà c'est une question à se poser c'est une question mais xam nga lolou wa mais xam nga lolou bu ko laajé da nan ko ala kulli hal mën na woné ko ala kulli hal condition yaangi ni ci mbir yaangi ni te wajoju xamna walu lo te mom moñu gëna xam parce que xam nga mom comme bu passé la da nan bu ne ku fi moñu gëna wona xam koku day naxaré di net ci bindu téré bi mo la ko xam xam xam nga koku day naxaré di net wa mais légui donc la question là intérêt yépp yoy yépp après parce que da nan ko quel que soit l'intérêt de toute façon waji teunk na néna walu ni lay mel légui mom nak bu ko bëggé poser question bi ni xam nga question bu pertinente mais aussi le souci moy lolou du ko gemi ci problème mom ni mu bëgg régler bien sûr voilà lolou moy problème bi légui bimu ko waxé motax muné ko awu ndax koku kama qala kem ni nga xamné nonu la waxawon al khadir alayhi salam li musa ñeel yent yalla musa alayhi salatu wassalam ak mu yalla may mucc muné ma naqafa muné ko sama walni wul ilmi sama xam xam way ilmi ak sa xam xam min ilmi llah ci xam xamu yalla wani wul sa xam xam ak sama xam xam ci xam xamu yalla illa lulul kama naqata kenn nga xamne non la wañi hadal usur gi repic di naqratihi ci ciof gi mu ciof mino bahri ci geej gi yent yalla musa ak khadir alayhi wassalam biñu deme di tukki moy biñu dajé biñu jëk def moy dafa am dañu romb benn gi ñu gis benn picc ñew ciof dem mu ne ko nak man ak yow ak ñun ñepp ñu yalla bind yépp liñu xam bok comparé binduk yalla xam xamu yalla liñu xam bok ko xam xamu yalla mi ngi melni rek picc bi limu ciof par rapport ak geej ji li ci dess ok muno faida ahata bu fekente na fek na wajoju dafa fek bi mulkillahi ci momelu yalla wa khazaini ak mangage ak trésor bi faqulu kon nak mën nga wax nak li nek ci bir hatta asma'hu qulu wax ko waxal lolu hatta asma'hu bama degi ko min ko ci yeen fa qala mun ma'a Allah oh manam moy dal yalla uppunte nak lolu wala bok wa ñi ñaan yalla mu musul ni am naqula ci ñi wax zalika ci lolu fa qultu mu ne maneko wa in qultum bu fekete da nga ni humu kama qala al khadir kum ni khadir alayhi assalam wa khum li musa alayhi assalam han fa sukutu kon nak nopi khairul lahu mo gën ci mum fa inna mithluhu nak mom waji kat kenam nam latul ap ndelentan la ak xorondom la loho ñel nako ghoirun ap manam aw khur sahirun ku ndaw moy faxu ndelentan yoy tawi bo xamne da ngay dem di delu ilahi jëm ci mom watas ko fi ta falay dalé fa kharajat mu genn anu ci wir faxam bobu fa wajadat mu dadi dak habatan am pep xal habat xum ap pepu dugub fa farihat biha mu bicc wa adkhalatha mu duggal ko fi maskanha fi beuti negam ci keur fum dekk wa hamalaha mu yann ko nak al farhu ngeet ci gogu ala an ba sax muy def bala ala an ci kaw jaal muy def ta shekhu di yuhu wa tanada muy wote nan ya jami al namli e yeen bolem xorondomi la ma wa amul dar sen fu amul kenn ko am fumu meun fumu dekk amul kenn ko am fumu meuna wëru illa ma ande lul fi man li fi man wala khayra yiw amul illa ma ana fihi lul man ci li mané rek mo mo bax fa qultu lahu ne deng comme benentan bobu la wajoju mel misal benentan mi gel fi wa ngelentan tay bu genn ci paxam mu ndaw nga xamne falay falay fanan fala dekk genn rek tafek ben fepp dugub rek mu jël dugul ko ci biir ba fa la nak genn nan benentan ci bis yeen ñepp hey yeen da ngeen di xamne kenn amul ci yeen fu mu dekk fu dul man kenn amul lu mu lekk lu bax ku dul man wa wa non mom dafa japp ne li rek la yalla maye manam pepp dugub bi wala pepp ciep bi mu for rek mo bax ci li yalla am yeb lol rek mo bax lol rek han aji japp ne xuru ndaw wo mu dekk wax mom rek tay keur guñ meuna dekk keneen ku amul fofu mu dekk rek ba dekkul ten wa xamna ñu daane inshallah deng mu na faqultu lo maniko انها نكا مونكا تتعبو سنن خلقها ها موي باتان وتوجع با بارامترنا راسها بوبم بلا فائده نجلو امول بن نجارين فان من كيب كو خامني علمه ها علمه خمل نكو من علم الله في خم خم يالا كنقر في بوم فإن من علمه بوك فإن من علمه بوك نتي خم خم من علم الله بوك كومبار خم خم يالا تنقرة العفور كيم توفو فيت بوك من البحر تي جيجي كيف يفتحو انا كون ناكلا ويري منو تي موم ان يقطع تي مو دوغو على المولى تي بور بي يالا كليفا جي ميغا خم نو موم مينغو بير جامي الكريم موم مي ادي تيجي دي مي دوغو تي موم ويقول منان لهو نيلكو انه نيو كات يالا لا يرحمو دو يرمول illa hada ludul ki wala yaqtahu du ubbe du may ak takku ala hada ci kawke wala sa hada nan ke bokul min al awliya ci wali wa dawabitul wilayati regle wilaya kat la tasdaqu du deug ala hada ci kawki wala tasabiquhu te du meuna deppo ci kaw kenen ci kawke wa iza kana allah fek dene wa iza kana bu nekke allah bur yalla taala wa kaw yarhamu dana jor yeurum al abd jambi ala abu huwa tamum ala al kufri mingi ci kefer fa yaqti mu jox al iman gum yalla suma top yaqtahu alay mu may ko fatho min sa'atihi ta sa'a fa ay qa'idatin ana ban regle tabqa moy def lil wilayati niel wilaya hina idin boba legi tegum yalla moy fek ben yifir li jean paul legi yifir yalla ubi xol ji legi def ci gum yalla legi mu defal ko fatu legi segam lolu yalla dakoy def ban regel nak nu meuna teureleti ni nit balane walu yu mel nang ci di na bot ko ah waliza li tax qilala ka dang nga wax hein waliza qilala ka okay buñu la waxé né la an sultan wali kilifa gi al hadith bu bes bi al ajiz hein ku soso ki al ajiz ajim hein al ajiz moy dafa am ajiz moy incompétence wa moy dafa lot hein al mawla nga xamni kilifa la ala nas ci kaw nit ñi ñu né la innahu naka mom kat aghna abduhu ki gëna doye di ci jammum di al ci gëna womal ci jammum wala wax womal na jammum al fulani diw wa manaa ya xagna al hurra ha ak gor al fulani diw sangam wa khala e rokina dindina yere alal yow di ci kaw yow al fulani diw kaza nangam wa kaza ak nangam fa innaka yawkat la tastaqiduhu doko sore do japp ne lolou sore annaka nak lan ta taqidu da ngay fat ci taxol ando naka mom kan la munaza alo amul kenn kuñ ko ciok mom fil murji ci nguuram moy tay buñ la won jam tay par exemple buñ la won president de la republique deug ñu la sarkozy wala ablaye wade par exemple nga xamne mom deja da soso al hadis ala hadis dafa am katan dafa am incompetence wa mais mo yulif nit ni mais mom kat jamam diw jam la mu gorel ko may ko nangam ak nangam diw gor la lam ko joxon ci ay privilege nanguna ko xagnna ko ko yewu sangam may nako nangam ak nangam wala dimbina ci mom nangam ak nangam lol tay buñ ko waxon tay buñ ñewon fal nañ diw ablay wad legi fal na ministre legi ci dindina diw hein place ba mu nekk won xolli na diw may na diw nangami auto may na diw yow do japp ne lolu lu sori la di nga mëna ni ah oui lolu c'est possible di nga japp ci ta xol da ngay japp da ngui mëna gëm neug da ngay dal mëna gëm lolu ligi tay buñu déggo ni Sarkozy may na ma nangam ligi da ngay dal mëna d'accord ni may na ma ko war na ko xana may ndax ñoom am war na ko am deng ndax lan ndax amu kenn kuy xëccoo mom ci nguuram gi moy président wa iza kunta bu fekente ne yow nak ta taqidu da ngay japp ci sa xol fas ci sa xol hada li fi mulkil hadith di nguur gu bes gu sosu gi fa kayfa ana naka tamna mom ngay xani al mulk nguur al qadim gu sax gi nga xamne amu manam gu jitu lo subhanahu wa gatch nga lam mom ta de fil malik la ci bour al hadith ba de sosu ci bour bi sosu bi lol nga japp ci mom fa kayfa ana naka tamna mom ngay xani al malik bour al qadim ba de jitu nga xamne amul fu mu tambale subhanahu wa ta'ala ngalama min dalika ci lolou bi dawabit ka ci say regle wa qawaid ka ak say fondement yi ngay tek c'est comme yow mën nga japp ne Sarkozy amna droit may ci ni jël ci fond politique moy ci privé wala caisse noire may ci diw nangam xañ ci diw may ci et cetera yow mën nga concevoir lolou yalla bi nga xamne mom nguuram amul fu mu tambale wa amul fumu yow mom nga nan bala mo meuna may diw il faut ñu tek ko ci regal sangam sangam il faut ñu tek ko ci condition sangam neena wa annaka takat yow kat ta takhilu yaangi fa ci saxol annahu naka kat mom yalla fa'alun mom bur bi nga xamantene aji defa ko na ma yuru ne lepp lu ko so bu annahu ta ko mom kat khalibun moy aji note ala amri ci ay mbirum ha yow yaangi bok nan nga meuna fassando ñaari mbir yoy ñaari contradiction yoy yalla mom ay mayam fokk bala nga ci am fokk mu am condition sangam ba pare nga boole ci ne mom meun na lu ne day def lu nek lu ko neex lay def kenn mo ni ci dal fa qala mu dal al faqih wa rahum fiqwi nan hadha alladhi li nga xamte da ko to mo nga wax tawagu nu li de lu djublo mom li nga wax ni mom djublo sallahu djublo wallahi giñ nan innahu li nga wax ni al haqu deug la wa tawa mudadu tajab kitabuhu tirmi wa qala mudadu wax ni in kunna buñu waxe ni in haula al muallifin ni ñi nga xam tane ñom ay borom talif lañ ahato dañu pek bi ma khalaqa allah ci li yalla bind fa bi sama kunna aka ñaaw ni wax bu boba buñ leen li yalla manama yeb xam nañ ko pek nañ li yalla bind aka ñaaw li wax wa in kunna buñu waxe ni innahum ni ñom lam yuhitu wa a pegun bin nazar minhu ci dara mo ci li gëna tuti ci mom fala yam bay ci kon nak yello la na ñel no an nahjura ci ñu khatal ala allah ci yalla bi qawaidihim ci seen regal yi ñu teul fala sakatu buñu nopp wonde la kana do na nek khairul lahum lu yu ci ñom wal mahdi wal bagol mahdi ki teggu ci ñub di gindeu man moy ki nga xamne rek hadaw gi ne ko allah yalla wa kam akbaru min mahdiin kunu ku yalla gindi ko xamne hodiyo gindi nagn ko qabla an takuna lu jitu muy nek hadir qawaid yi le regal wadda yi le fondement wadda wa bi takki regal wallahu bur yalla al muwaffiq moy ki nga xamne moy deppele ci xewal am ba xam yalla ñu yalla bo le deppele kon ñe bok inshallah wallahu alam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.